بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لاوك من تريشر أن mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439 turudi tena katika darasa zetu kama kawaida, hiyo tuanza na kitabu At-Tawhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين باب ما جاء أي من الأدلة هون ملانغو ونوزمزيا يالي ليكوجا كتك شريا ينغوني مدليلي أن سبب كفر بني آدم وسباب يكفر أو ميونغوني وسباب يكفر يوانادام وتركهم دينهم نكوي وشكفاو دينياو الغلو في الصالحين ni kupituka mipaka juu ya watu wema. Walghulu huwa mujawazatul haddi wal ifratu fi ta'dhimi bil qawli wal i'tiqadi wa ta'addi ma amara Allahu ta'ala bihi. Na ghulu ni mtu kupita mipaka, kupituka mipaka katika kuadhimisha, imma kwa kauli au kwa itikadi, akawa atapita mipaka yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kukomea pale. مناسبة الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهم لانغو كتاجو كتك كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد مؤلفه رحمه الله alipobainisha huko nyuma yale wanaoyafanya waabudu wa makaburi wanaoyafanya juu ya maiti katika shirki inayokwenda kinyume na kupingana kabisa na tauhid, alipotaja hayo arada fi hadha albab an yubayyin as-sabab fi dhalika liyuhdhara wajtanaba. Hapa akataka kutaja miongoni mwa sababu zilizowapelekea watu kufikia katika hii shirki ambayo ni kinyume na tauhid, ili watu wajiepushe na sababu kama ile na kujiweka mbali na sababu kama ile. وهو الغلو في الصالحين ناوني كبتوك مباكا كبتا مباكا كتككو عظميشا وتويما miongoni mwa sababu kubwa kabisa na sababu ziko nyingine lakini hii ni miongoni mwa zile sababu kubwa kabisa zilizowapelekea watu kuingia katika kufuru na shirku wal iyadhu billah alghulu fi salihin qala wa qawlillahi azza wa jalla ya ahla alkitabi لا تغلو في دينكم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أهل الكتاب هابا كسديوا يهود ونصارى الله سبحانه وتعالى أوانبيا يا أهل الكتاب إني وات وكتاب وكسديوا يهود ونصارى لا تغلو في دينكم msipituke mipaka katika dini yenu la taghlu fi dinikum ay la tataaddu ma haddada Allah lakum msipite yale mipaka aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala faghala an-nasara fi al-masih wa ghala al-yahudu fi uzair manasara wakafanya ghulu juu ya Isa alayhi salatu wassalam na mayahudi wakafanya ghulu juu ya Uzair kila mmoja akapita mipaka katika hawa mitume na watu wema waqalat alyahudu Uzair ibn Allah waqalat an-nasara al-masih ibn Allah mayahudi wakasema Uzair ni mtoto wa Allah na manasara wakasema kuwa Isa ni mtoto wa Allah wal'iyadhu billah hii ni ghulu walioifanya Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza jambo hili ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum na alipowakataza mayahudi na manasara jambo kama hili na kulitaje katika kitabu chake ni kuwa kinachokusudiwa si wao peke yao bali na sisi tunaoisoma hii Qur'ani na kuizingatia Allah subhanahu wa ta'ala atukataza tusijifananishe na wao tukafanya ghulu mpaka tukafikia katika yale waliyofikia wao sababu kilichowapelekea wao kuingia katika kufuru na shirki kama hii ni ghulu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ghulu katika kuwaadhimisha mitume wa Allah na watu wema pamoja na kuwa ni watu watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini watu wasipite mipaka katika kuwaadhimisha mpaka kufikia kuwapa sifa kama hizi waqalat alyahud Uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله mpaka kufikia kila mmoja akamfikisha yule anayemuitakidi kuwa ni mtoto wa Allah sallallahu alaihi wasallam na haya yapo na mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja kuwa yatakuwepo katika huu umma mimbabi al-ikhbari wa at-tahdhir قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه متفواتا نيندو زوالي وليوبيتا ويهودنا منصارا حتى لو كما تنجي كتك تنلو لكينجي مبروكينجي نيبيا متنجي متوفواتا فموجا نكوى بالمالي نختاري سانا tafuata tu pagumu sana kufika lakini nyinyi mtakwenda kila wanachokifanya na nyinyi pia mtafanya na hapa si ruhusa mtume sana ameitoa la ataja jambo ambalo litakuwa ni waqi ambayo leo watu waiona kuwa wapo ambao wamefanya ghulu kwa mitume wa Allah, na wapo waliofanya ghulu kwa watu wema katika wale waliopita katika ahlul kitab, na katika huu umma pia watakuwepo watu ambao watafuata nyayo za hao watu. قال الشيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بألا يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. الله سبحانه وتعالى awakataza Mayahudi na Manasara kutokamana na kupituka mipaka. Awakataza wasinyanyue viumbe juu ya vyeo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, wakawaweka katika vyeo ambavyo hapasi kupewa cheo kama kile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa mtu atampa kiumbe cheo ambacho ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalladhi yakulu anna al-awliyaa yakhluquna min dunillah, kama yule anayesema kuwa mawali waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yakulu al-zalimuna uluwan kabira. Allah ametakasika na hiyo. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق وكساوى يلي أنا يومبا نيولي سيومبا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إني تشالنج الله سبحانه وتعالى أموابا والشركين وات. يا أيها الناس أين وات ضرب مثل فاستمعوا له. مبيجيو مفانو اسكيليزيني فيزوري لكن هي مفانو كويلي وتوته هو يفهمه. لا والله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كن يكفهمه مفانوين وجوزي مفانو كما هو أكوازي كبيس kisha kupatikane katika wanaojinasibisha na dini ya Uislamu, wanaothibitisha kuwa kuna wanaoumba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu yuko mbali kabisa na kufahamu mifano kama haya. Enyi watu, ya ayuhan nasu, dhuriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له. هم نوومبا باسنا الله سبحانه وتعالى هوانا uwezo hata wa kuumba mdudunzi. Mdudunzi yule ambaye ni mchafu, yule kila mmoja amdharau akimuona. Allah asema hao hawawezi kuumba mfano wake, wala hawawezi kuumba yule mdudunzi. ولو اجتمعوا له, hata wakakusanyika wote wanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi kuumba mdudunzi. Hilo la kuumba ni kubwa mno, hawaliwezi. Wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhum, na hata nzi akiwaibia kitu, wakusanyike wote hao, hawawezi kumpokonya wakakiregesha kile alichokiiba. Kaja lile dudu nzi likaja likala kitu pale, huyo akaruka. Akiruka tu mita kadhaa juu tu hivi, nani anaweza kumshika? Dha'ufa at-talibu wal-matlub, dha'ufa at-talibu wal-matlub. Huu ni mfano mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga, lakini tizama ghulu ilivyowapelekea watu mpaka kuitakidi kuwa mawalii waweza kuumba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kufikia baadhi yao kuitakidi kuwa walii aweza kumgeuza mtoto wa kike kumfanya akawa mtoto wa kiume. Yuqallibul bint waladan, aweza kumgeuza binti akamfanya awe ni mtoto wa kiume. Hii ni itikadi iko kwa baadhi ya ghulatu sufia, waitakidi jambo kama hili. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, hakuna anayeweza kubadilisha ile umbile aliloumba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake. Lakini wako watu waliofika katika ghulum mpaka kuitakidi itikadi kama hizi, na itikadi kama hizi zipo nyingi kupita mipaka, na nyingi ukifuatiliza utakuta kuwa ni visa vya kutunga ambavyo havina msingi wowote katika dini, wala havina msingi wowote katika ukweli, lakini watu wakatungia na visa wakaitakidi. Kwa hivyo Allah amekataza kumpandisha mtu cheo ambacho sio chake, kumfikisha mpaka katika cheo ambacho hastahiki isipokuwa muumba wa mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lilbab anna fiha an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan, ndani ya hii aya munasaba wa hii aya kutajwa katika mlango huu, ndani yake muna makatazo kutokamana na kupituka mipaka kivyo vyote vile kumekatazwa. Fayashmalu lghuluwa fi ssalihin, waingia ndani yake kukatazwa kupituka mipaka kwa watu wema. Walkhitabu wa in kana li ahli alkitabi fa innahu aamun yatanawalu jami'a alummati tahdhiran lahum an yaf'alu fi nabiyihim wa salihihim fi'la an-nasara fi al-masih wal yahud fi 'uzair. Na ukitizama mazungumzo haya yameelekea kwa ahlul kitab, yani mayahudi na manasara, isipokuwa katazo kama hili limeenea umma wote, utahadharishwa kutokamana na kufanya kwa mitume, kwa mtume wao na kwa watu wema wao kile walichokifanya mayahudi na manasara. Manasara wakatupa mipaka kwa Isa alayhi salatu wassalam, na mayahudi wakatupa mipaka kwa Uzair. Kwa kila mmoja akapituka mipaka kwa yule anayemuitakidi, na hili ni jambo ambalo lipo kama tulivyotaja, na baadhi ya mifano tumeitaja. Ma yustafadu min al-aya, faida zinazopatikana katika hii aya, kwanza tahrimu al-ghuluwi fi al-ashkhasi wal-a'mali wa ghairi dhalika, wa haramu wa kupituka mipaka katika kuadhimisha watu na katika amali anazozifanya muislamu na mengineo katika kila jambo. Ghulu imeharamishwa katika hii dini. Thania, الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Katika hii aya kuna kuwarudi mayahudi na manasara, na wale waliojifananisha na wao katika kupita mipaka ya kuadhimisha watu, kupita mipaka katika amali na mengineyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa hii dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaamrishwa kufanya yale aliyoamrishwa kufanya, mpaka akaamrishwa kutangaza in attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati mimi isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenifunulia, wahyu ulionijia. Sasa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hafuati isipokuwa wahi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe ndio tuzue bid'a katika dini, tuseme tufuata mambo ambayo hakuyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam atangaza qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Atangaza waziwazi kuwa mimi sifuati isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameniteremshia. Hakuzidisha, hakupunguza mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake kusema, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni wahyu. Kwa tuchunge sana maamrisho aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kuongeza juu yake. Tuchunge sana kuongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii dini ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hata mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuambia, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, fuata kile ulichoteremshiwa wahi kutoka kwa Mola wako. Na huu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na sisi kama kweli tumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate ule wahi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tusifanye ghulu, tukapita mipaka, tukafanya yale ambayo hayakuja katika wahi aliyoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kufuata ule wahi. Na yeye akatangaza kuwa hafuati isipokuwa ule wahi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeyote atakayezua jambo katika dini, itabidi atuambie ule wahi ameupata wapi, ameteremshiwa nani wahi ule akaufuata, usiokuwa huo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalitha, alhathu ala luzumi li'tidali fi ddini wa jami'i al-umuri بين جانبي الإفراط والتفريط. تهميزوا كتك هي آية كلازميانا نوكاتي نكاتي وديليف كتك هي ديني كتك كلا جام وكاتي كاتي بين يوالي وليو بيتوكا مباكا نوالي وليو فانيا أبونغوفو kiasi cha kuwa wakayawacha baadhi ya yale ambayo wameamrishwa kuyafanya. Wa khairul umur awsatuha, mambo yaliyo bora kabisa ni yale ambayo ni ya kati na kati, na hii dini ni ya kati na kati. Rabi'an, at-tahdhiru min ash-shirki wa asbabihi wa wasailihi. Katika hii aya mna tahadhari, tutahadharishwa kutokamana na shirki na sababu zinazopelekea watu katika shirki na njia zinazowapelekea watu katika kutumbukia katika janga la shirki, wal iyadhu billah. Ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum, ghulu ndio iliyopelekea wao, wal iyadhu billah, kutumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.